ऐसा चल रहे थे क्या? तो उस बार क्या था, 10 मिनट में पाकिस्तानी ऐसे जाता था, वो भी उस बार अपना पैदल चले जाता, पैदल में 10 मिनट तो पाँच मिनट देखिए रोज मैं इससे पहले भी देखा था, ये बंदा ना आके वो नीचे कुछ लगा के ठहरा हुआ रहता है।